To krak, witam was, to boski Roman oraz Piero. To krak, nowej muzyki, elektroniki, smak. To krak. Ej, to nowa płyta, boski Roman, teraz was wita. Krakowski krak, czyli elektronika, uliczna barykada, firma, ma ekipa. Ej, to dobitnie dociera, boski solo na bitach piera. To muzyka dla konesera, to nie zabola jak telenowela. Walczysz o szacunek, walczysz o honor, to twój ekwipunek. Doceń mocne brzmienie, chwilą na zagumę. Elektroniki szumem, robię to co umie. To muzyka w otwarty, niszczymy standardy. Niszczymy stereotypy, no moje nowe polskie elektroniczne bity. To krak, to krak. Solo jest nie sam, świeżo tak głośno, nie słuchaj tego sam. Wiele różnych fam, ale zdecyduj sam. Mówią, że ham, ale zobacz go sam. Stęka, nie wymykam i robię bałagan. W głowie, w urządzeń, w każdym słowie. W Krakowie podziemie komercji opiera mowę. Rapowe produkty i klimat niebezpieczny. Nie do rzeczy, dla ulicy koniecznie. Walcz o wolność, anioary śledczy. Uliczna poezja, nie głupi wierszy. Uliczny dokonaj, etap następny. Tyle co swaluj, jestem niezależny. Podziemny rap, pękają cenzury wiązy. Nie chcę za projekty od ciebie pieniędzy. Niech się zwróci koszt wydania, wynik jest niezły. Nie radam, co mi się na przyniesie na język. Sumie nie rozkminiam. Treść moich wierszy, to nie są wyścigi, to nikt nie będzie pierwszy. Nie będzie królem, ani nie będzie najlepszy. Jak to, po co, dlaczego ktoś spyta? Polski solo, a gdzie filmy czwarta płyta? Jedno drugiemu wcale nie przeszkadza, ani niczy nie opóźnia, ani nie zawadza. Tym wejściu ostatni wątek poruszę jeszcze. Słowa te kieruję tam, gdzie są teraz leszcze. Leszcze, które do firmy się wciąż plują. Wydają rowery, zazdroszczą i tnują. Bożą się, grożą, klimat psują. Lecz nie nas prowokować, byle jakim szują. Byle jakim szują, tak. Byle jakim szują. Boski Roman, solo jest nie sam. Myśli, że tak głośno, nie słuchaj tego sam. Wiele różnych fam, ale zdecyduj sam. Mówią, że ham, ale zobacz go sam. Stękam, nie wymykam i robię bałagan. W głowie, w urządzeń, w każdym słowie. W Krakowie podziemie komercji odbiera mowę. Rapowe produkcje i klimat niebezpieczny. Nie do rzeczy, dla ulicy konieczny. Walcz o wolność, a nie ładę ślepszy. Uliczna poezja, a nie głupi wierszy. Uliczne dokonanie, etap następny. Jestem niezależny, podziemny rap, pękające złe wiązy. Nie chcę za projekty od ciebie pieniędzy. Niech się zwróci koszt wydania, wynik jest niezły. Nie radam, co mi się na przyniesie na język. Sumie nie rozkminiam, treść moich wierszy. Nie są wyścigi, tu nie będzie pierwszy. Nie będzie królem, ani nie będzie najlepszy. Nie lecę z falu, jestem niezależny, podziemny rap, pękające złe wiązy. Nie chcę za projekty od ciebie pieniędzy. Niech się zwróci koszt wydania, wynik jest niezły. Nie radam, co mi się na przyniesie na język. Sumie nie rozkminiam, treść moich wierszy. Nie są wyścigi, tu nie będzie pierwszy. Nie będzie królem, ani nie będzie najlepszy. Nie lecę z falu, jestem niezależny, podziemny rap, pękające cenzury pieniądze, nie chcę za projekty od ciebie pieniądze. Niech się zwróci koszt wydania, wynik jest niezły. Nie radam, co mi się na przyniesie na język. Sumie nie rozkminiam, treść moich wierszy. Nie są wyścigi.